gün seni cemakanda görmüşler, ah gülüm gülüm. Siyah saçın sırmayına örmüşler, yar eylen eylen gül eylen eylen. Rüyamda seni bana vermişler, ah gülüm gülüm. Beni böyle yakar, kor gider misin? Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eylen, eylen, gül eylen. Deli Poyraz gibi acı esmedim, ah gülüm gülüm. Kaderime küstüm, sana küsmedim. Yar eylen, eylen, gül eylen, eylen. Ben o yardan umudumu kesmedim, ah gülüm gülüm. Beni böyle yakar, kor gider misin? Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eylen, eylen, gül eylen.